подвинул. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эксперты Усесветнага банку залічылі Беларусь да краінаў рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Лявон Барчэўскі, Зміцер Дашкевіч і Зміцер Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе, былы прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавэл. Гэтай ды іншыя тэмы найбліжэйшым часам у нашай праграме, а пачынаем з справаздачы Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі. Згодна з гэтай справаздачаю, Беларусь увайшла ў лік краінаў рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. У прыватнасці, эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь ажыццявіла рэформы ў 6 з 10 галінаў, якія даследаваліся аналітыкамі, а ў сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Далей з Менску Ігар Карней. У справаздачы даецца ацэнка 181 эканоміцы свету паводле прастаты ўмоваў вядзення бізнесу. Пры гэтым улічваюцца 10 паказнікаў дзяржаўнага рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Бяруцца пад увагу час і кошт выканання ўрадавых патрабаванняў, каб пачаць уласную справу, механізм сплаты падаткаў, а таксама магчымасці згортвання бізнесу. У рэйтынгах не ўлічваюцца такія параметры, як макраэканамічная палітыка, якасць інфраструктуры, валютная ўстойлівасць, стаўленне інвестараў і некаторыя іншыя моманты. Ці можна такое прызнанне з боку міжнародных экспертаў лічыць знакам узаемнасці ў адказ на пошук беларускімі ўладамі шляхоў замірэння з Захадам? Эканаміст, экс-старшыня Беларускай федэрацыі прафсаюзаў Уладзімір Ганчарык лічыць, што калі раней над эканомікай быў татальны кантроль дзяржавы і цяпер яго нязначна аслабілі, то наўрад ці гэта можна назваць вялікім прарывам. Трэба ўлічыць дзве абставіны. Ад якога ўзроўня такіх паказчыкаў ідзе вот, у кавычках лібералізацыя, калі гайкі былі вельмі моцна зажатыя і цяпер крыху палёгка. А вторая гэта праблема эканомікі. Таму што без вот такіх палавінчатых крокаў далей ўжо немагчыма было рабіць. Это ось такая мера больш эканамічная, чым палітычная. Так як тым анекдоце, калі ў церкві вельмі цесна, і калі туды яшчэ завесці кагосьці, а потом вывесці, так вельмі добра становіцца. Гэта лепей, чым было, але то, што трэба. І эканамічным, і ў палітычным плане. Падчас сёлетняга інвестыцыйнага форуму ў Менску многія патэнцыйныя замежныя інвестары скардзіліся на адсутнасць спрыяльнага клімату ў Беларусі для ажыццяўлення бізнес-праектаў. Шмат каго адпужваў несувымерны з укладаннямі падатковы цяжар. Іншыя канстатавалі, што цэлы шэраг адказных за эканамічную палітыку структураў папросту дублююць адна адну, з чаго рэалізацыя праектаў расцягваецца на неакрэслены час. Не меншай праблемай застаецца вывад беларускага капіталу з краіны ў іншыя эканомікі. Прычына – боязь страціць маёмасці заробленыя сродкі пры чарговым налёце фіскальных ці кантрольных органаў. Многія з эканамістаў лічаць, першым заклікаць сюды замежных інвестараў уладам варта было б абвясціць амністыю беларускім бізнэсоўцам, якія вымушана працуюць на карысць іншых краінаў. Аднак, як лічыць Валеры Кругавы, колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, які пасля праблемаў на радзіме папрасіў палітычнага прытулку ў Польшы, статыстыку нібыта ўсё большай інвестыцыйнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь робяць якраз капіталы, выбарачна амніставаныя санкцыі вышэйшага кіраўніцтва. Хто сярод ведучых інвестараў Беларусі, я маю ўду прямыя інвестыцыі, не крэдыты, кіта займы, Віргінскія астравы і прочыя афшоры, все ці акмены, Гібралтары, Крыты і таму падобнае. Это чый капітал? Неужели вы полагаете, что Виргинские острова, где 100 человек населения, что они десятки сотни миллионов долларов в Беларусь инвестируют? Или Крит, где кроме пляжа ничего нету? Это есть белорусский капитал, не надо его инвестировать. Официальная презентация докладу Сусветного банку и Международной финансовой корпорации, призначенная на 16 вересня у Менску. Што азначае адносна высокае месца, якое заняла Беларусь у справаздачы аб умовах вядзення бізнесу, падрыхтаванай Усесветным банкам? Ці сапраўды, як вынікае з гэтай справаздачы, умовы ў Беларусі лепшыя, чым у суседніх Украіне і Расіі? З гэтым пытаннем да экспертаў сёння звярталіся Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Эксперт Всесветнага банку Святлана Багудзінова тлумачыць, чаму банк даў такія высокія ацэнкі Беларусі. А Беларусь явилась одной из наиболее активных. Беларусь сёлета была одной из наибольш актыўных краінаў рэфарматараў. Я б хацела адзначыць рэформу ў стварэнні новых прадпрыемстваў. Гэта адзінае вакно па рэгістрацыі прадпрыемства, якое сёлета функцыянуе яшчэ лепш, чым летась. Таксама рэгістрацыя ўласнасці была адной з выбітных рэформаў. Беларусь зараз знаходзіцца сярод першых 20 краінаў з найбольш эфектыўнай рэгістрацыяй правоў уласнасці. Яшчэ 3 гады таму Беларусі трэба было 200 дзён, каб перадаць права ўласнасці на нерухомасць ад адной фірмы іншай. Зараз гэтая лічба скарацілася ў 10 разоў. Цяпер эта цифра уменьшылася практычна ў 10 раз. Ніколас Рэдман, эканамічны эксперт ангельскага тыднёвіка «Эконаміст», сказаў нашаму радыё, што інвестары зацікаўленыя не толькі ў тым, якія законы наконт бізнесу дзейнічаюць у краіне, але і ў тым, як яны ўжываюцца судовай сістэмай. Не менш важнымі паводле яго з'яўляюцца таксама агульнаэканамічная стабільнасць ды ўзровень інфляцыі і карупцыі і ўрэшце аб'ём рынку. Некаторыя малыя краіны, такія як Азербайджан і Грузія, якія былі на вяршыні апошніх рэйтынгаў, знаходзяцца ў менш спрыяльным становішчы, чым прыкладам Расія або нават Украіна і Турцыя. Рынкі ў іх нашмат меншыя, і магчымасці прадаць мыла або нейкі іншы тавар там бясспрэчна значна больш абмежаваныя. Эксперт Беларускага інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракава таксама мяркуе, што справа не толькі ў рэальных поспехах Беларусі, але ў методыцы падліку індэксаў. Паводле справаздачы Усесветнага банку, Беларусь стала не толькі лідарам рэформаў умоваў прадпрымальніцтва, але апярэджвае, скажам, і Украіну, і Расію паводле і абсалютных паказчыкаў. Ці азначае гэта, што Беларусь робіцца, так бы мовіць, новым Сінгапурам? Просто ва Украіне і ў Расіі таксама не ўсё салодка, бела і пухната. З іншага боку, індэксы маюць сваю спецыфіку. Ёсць фармальны алгарытм, паводле якога іх лічаць. І паводле алгарытму атрымліваецца, што ў нас лепш. Ёсць іншая арганізацыя, Transparency International, паводле якой карупцыя ў Расіі значна меншая, чым у Беларусі. Я асабіста ў гэта не веру. Да любога індэксу трэба ставіцца асцярожна і больш глядзець на ягоную дынаміку. Ну і аб'ектыўна нешта ж у нас і лепш – рэгістрацыя ўласнасці, працоўнае заканадаўства. Але па сутнасці гэты індэкс паказаў, што летась было шмат зроблена, паказаў рух. Паказаў дзвіжэнне. Экспертка Інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракава. Паводле Усесветнага банку, у шэраг дзяржаваў свету, у чыіх эканоміках адбываюцца найбольш актыўныя прававыя рэформы, увайшлі краіны Усходняй Еўропы, Паўднёвай Амерыкі, Цэнтральнай Азіі і Афрыкі. У прыватнасці Азербайджан, Альбанія, Кіргізстан, Беларусь, Дамініканская Рэспубліка, Сенегал, Буркіна-Фасо, Егіпет ды іншыя. Трэці год запар узначальвае рэйтынг спрошчанай нарматыўна-прававой базы вядзення бізнесу Сінгапур. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа. Сярод іншага ён пракаментуе справаздачу Усесветнага банку. Нагадаю, начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Зняцца з выбараў апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Пра гэта яны заявілі на супольнай прэсавай канферэнцыі ў Менску, дзе быў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі заклікалі ўсіх дэмакратычных кандыдатаў спыніць выбарчую гонку. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісій, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлады гэта не зрабілі, трэба здымацца з выбараў, патлумачылі сваю пазіцыю апазіцыйныя лідары. Лявон Баршчэўскі заявіў, што да захавання пэўнай колькасці дэмакратычных кандыдатаў дэпутаты з аднаго боку падштурхоўваюць улады, з другога захад. Афіцыйна заяўляю на прэс-канферэнцыі, што дзеянні па захаванню вялікай колькасці кандыдатаў на акругах, дзеянні, на якія падштурхоўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы з боку, з аднаго боку ўлада, якая сцішылася і не стала здымаць кандыдатаў там, дзе нават, мягка кажучы, было за што іх зняць, але каб не пакідаць бесканкурэнцыйныя акругі ў шэрагу выпадкаў. І з другого боку, на жаль, некаторыя колы на захадзе. Дзесьці з пачатку гэтага года, у часе маіх кантактаў і кантактаў калег, заўважылася змена курсу заходніх партнераў серйозних. І теза головної курсу цього була така: опозиція у Білорусі слабая, поэтому треба контактувати з владами непосредньо. І хоча на словах обіцяли, що при этом голос опозиції буде почути, в реальності цей голос не був почути. Захад рихтує поширення легітимізації палати, підкреслив старшиня партії БНФ. Лідер молодого фронту Дмитро Дашкевич лічить, що відрознення поміж прихильниками бойкоту і прихильниками уділу у виборах виявилося з самого початку. Прихильники бойкоту заявляли, для нас зрозуміло все, що відбувається в Білорусі. Вибори вже тепер не можуть бути демократичними. І ми заявили від початку, що голос білоруса вже скрадений. Чекати ніякого демократичного підліку голосів, до якого тепер закликають навіть многі партії, ми не можемо. Ми розуміємо, що не буде демократично. І тому обвестили бойкот. Об'єднані демократичні сили, які формували один із спіс, заявили об тим, і принаймні до останнього моменту притримувалися цієї стратегії. Ми поглядимо на те, чи буде кампанія демократична, ми поглядимо на те, скільки включать представників кругової комісії, участкової, і тоді приймемо своє рішення об далейшому ділі у кампанії. І для нас, звісно, не вельми зрозуміло, чому ще тепер роздаються голоси на кон того, що треба удільничати в цьому фарсі. Сустаршення об'єднаних демсілів Анатолій Лябецько у зв'язку з гэтым нагадав Свободі, що 21 вересня пройде посідження політради АДС. На їм і будуть прийняті кончаткові рішення. А покуль треба виконувати узяті на себе обов'язки і вести інформаційну працю серед насельництва, лічить Анатолій Лябецько. Кандидатка у депутати по Вітебсько-Горковській виборчій окрузі 17 Тетяна Сєвєрінець разом з екс-кандидатом на посаду президента Олександром Мілінкевичем провели сьогодні агітаційний пікет каля гандльового центру «Континент». Вони роздали більш за 500 листовок жихарам мікрорайону, де балотується Тетяна Сєвєрінець. Олександр Мілінкевич – довірена особа многих демократичних кандидатів, у тим ліку і на Вітебщині, по якій він подорожнічає вже третій день. Політик допомагає у агітаційній кампанії тамтейшим активістам. Ярославу Берніковичу у Глибокім, Володимиру Баровку у Шарковщині, Ігору Каниїну, Тетяні Сєвєрінець і Алексею Гаврутікову у Вітебську. Інші новини виборчої кампанії праз 2 хвилини, а зараз напомін про основні теми дня. Поводле справаздачі експертів Усесвітнага банку і Міжнародної фінансової корпорації, Білорусь увайшла у лік країн-реформаторів у нормативно-правової сфери ведення бізнесу. Міністерство економіки позитивно адреагувало на звороти предпримальницьких союзів з просьбою перегледіти постанову 179, яка обмежовує гандльову надбавку на імпортні товари 30%. Зняться з виборів опозиційних кандидатів у депутати Палати представників закликали сьогодні старшиня партії БНФ Лявон Борщевський, керівник молодого фронту Дмитро Дашкевич і координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитро Бондаренко. 21 вересня пройде посідження політичної ради об'єднаних демократичних сил. На їм будуть прийняті кончаткові рішення щодо уділу кандидатів від АДС у виборах. З Могилевского державного університету отличили активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Ростислава Панкратова. Россия и Беларусь – это новые, больше складанные авторитарные режимы нашего часу, заявил былый президент Чехии Вацлав Гавел, выступающий на международном форуме у Празе. Поводле чешского политика, заходние демократы не повинны бояться дать зрозуметь, что миновито не задовольняя их у этих режимах. Гавел зазначил, что открытость и махчимость говорить про то, что может не подобаться иншему боку, уваходят у понятия партнерских дочинений. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз знову до теми виборів. На черзі наша щоденна рубрика «Виборчий дзённік», при мікрофоні Олександр Байчун. Серед сюжетів. У Хорків. З розміщення агіток у вітринах краму волочанець АДС Андрій Юрков отримав попередження. Бересті. Округова комісія Біросійської заходньої виборчої округи номер 1 зриває агітаційну кампанію лідера БСДП Рамада Анатолія Лявковича. Речиця. Проладному кандидату у депутати Алі Ісаченка зустрічі з виборцями організують навіть у робочий час, а її суперніку Леоніду Нєвору не дозволяють гета на агул. Ситуація. Опозиційному кандидату у депутати Андрею Юркову Городська округова виборча комісія винесла попередження. Сподар Юрков твердить, Тое беспадстаўна, бо ў горках не гатовы ніводзін стэнд, на які дазволена вывешваць агітацыйныя матэрыялы. Таму ягоная каманда з дазволу адміністрацыі ў крамаў размяшчала агітацыю на вітрынах. Глядзець на гэтае папярэджанне ў сённяшніх умовах няма ніякага сэнсу. Трэба працаваць, ісці да людзей. Гэта спроба запалохаць мяне, каб я не агітаваў. Безумоўна, я буду абскарджваць гэта папярэджанне ў цэнтральнай выбарчай камісіі. А вось меркаванне горскіх выбаркамаўцаў. Он размяшчаў свае агітацыйныя печатныя матэрыялы в неадведзённых местах. Поэтому мы яго за гэта предупредзілі. У нас очень много мест определённых раённым исполнительным комитетам, где-то более 30. Сённяшні фармальны лідар БСДП грамада Анатоль Лявковіч скардзіцца. Акруговая камісія Берасцейскай заходняй выбарчай акругі нумар 1 фактычна зрывае ягоную агітацыйную кампанію. У кватэрах ад дзвярэй да дзвярэй. Нагадаем, 3 жніўня на пазачарговым з'ездзе за абранне Лявковіча лідарам партыі прагаласавалі 53 дэлегаты. Александра Казуліна абвясцілі ганаровым старшынём партыі. Пасля свайго вызвалення ён заявіў, што крыўдуе на Лявковіча. Таму нельга было не запытаць у суразмоўцы, ці не ўплывае гэтая крыўда на сённяшнюю палітычную кампанію кандыдата Лявковіча. Александр Іслаевич, якбы да гэтай кампаніі палітычнай не мае адносіны, не ўмешвацца, мабыць, і не ведае, хто і балатуецца. Усё нармальна. Дарэчы, Александр Казулін зарэгістраваны ў якасці даверанай асобы сваёй дачкі, Вольгі, якая з'яўляецца сябрам грамады і балатуецца ў дэпутаты. Здарэнне. На Гомельшчыне уладная структура і акруговая выбарчая камісія не зацікаўленыя ў правядзенні сустрэчаў выбарцаў з кандыдатамі ў дэпутаты, найперш альтэрнатыўных. У выніку незалежны кандыдат у дэпутаты ў рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Леанід Невар вырашыў самастойна дамаўляцца наконт сустрэчаў з выбарцамі. І вось што з гэтага атрымалася. Заехалі ў ФАП, там участак для галасавання. Фельдшер казала на 2 часа на пятніцу, прежде чем выезжаць. Званю, она говорит, никакой встречи не будет, и поэтому вопрос вы должны обращаться в Речицкий райисполком. Мы обращались в Семиховский сельский совет. Председатель посоветовал обратиться и решить в Речицком райисполкоме. По словах Леоніда Невара, праўладны кандыдат у депутаты, начальніца фінансавага аддзела райвыканкаму Алла Ісаченка, без цяжкасцяў сустракаецца з калектывамі рэчыцкіх падпрыемстваў нават у працоўны час. Леонід Невар накіраваў скаргу ў цэнтр выбаркам. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун. Апазіцыя і выбары ў палату прадстаўнікоў. Тэма дыскусіі ў сённяшняй экспертызе свабоды. Чым было выклікана рашэнне кіраўніцтва партыі БНФ аб выхаду з выбарчай кампаніі? Якім чынам апазіцыя можа дэлегітымізаваць выбары? Ці выканальныя заклікі аб зняцці з выбараў усіх апазіцыйных кандыдатаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч з Менску і старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў з школы. Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 25. Чарговага канца свету, асабліва эмацыйныя людзі чакаюць 21 кастрычніка, калі на тэрыторыі Швейцарыі і Францыі будзе здзейснены беспрэцэдэнтны міжнародны эксперымент для імітацыі вялікага выбуху, які мільярды гадоў назад паклаў пачатак сусвету. Да праекту запуску так званага вялікага адроннага калайдэра далучаныя і беларускія навукоўцы, якія знаходзяцца ў еўрапейскім цэнтры ядзерных даследаванняў. Аднак чым бліжэй да абвешчанай даты, тым большая колькасць апанентаў, якія не лічаць гэты пачаты сёння эксперымент бяспечным. Ці насамрэч нясе небяспеку маштабны навуковы дослед. Ігар Карней. Як тлумачаць спецыялісты-ядзершчыкі, закальцаваная канструкцыя дыяметрам амаль 30 кіламетраў, схаваная больш чым на 100-метровай глыбіні, не мае сабе аналягаў і размешчана на тэрыторыі дзвюх краінаў – Швейцарыі і Францыі. Працы па ўзвядзенні калайдэру пачаліся яшчэ ў 70-х гадах 20-га стагоддзя і ў выніку выдаткі перавысілі 5 мільярдаў даляраў. І вось на падыходзе чаканая кульмінацыя. Сутнасць праекту ў тым, каб з дапамогай магутных электрамагнітаў разагнаць да светлавой хуткасці пучкі пратонаў і накіраваць іх насустрач адзін аднаму. У выніку штучна справакаванага выбуху мяркуецца раскрыць таямніцу глыбінных уласцівасцяў матэрыі. У прыватнасці эксперты разлічваюць атрымаць дадзеныя аб працэсах пераўтварэння матэрыі ў энергію, што дапаможа прыадчыніць сакрэты антыматэрыі і ўзаемасувязі прасторы і часу. З дапамогай даследавання навукоўцы таксама збіраюцца пацвердзіць ці абвергнуць шэраг тэорый, якія тлумачаць пабудову сусвету. Час X, призначений для наукового експерименту, у Європі чекають застерогою. Чуються заяви, що навіть у мініатури великий вибух може привести до катастрофи. Фактично, говорка про підземні вибухи величезної енергетичної могутності, які дають температуру у 1,5 трильйони градусів. Навіть відомі науковці попереджують, коли експеримент вийде з-під контролю, він знищить усе живе. Мікроскопічні чорні дірки і згустки антиматерії можуть приглинути землю. Чи так усе радикально? Директор Інституту прикладних фізичних проблем Олександр Чернявський каже, що науковцям у таких справах треба довіряти. Фізики все розуміють, там, де Бог, туди лізти не сильно можна. Тим не менше, я полагаю, що там все буде нормально. Без варіантів, це речі серйозні і потрібні. Там, де мир і антимир, треба розібратися. Що нам довіряти треба? У них ведь немає нікого відповідного рівня розвитку. Люди розуміють, що бояться. І є основання їм бояться. Ну, а що зробиш? Все одно ж учені будуть працювати. Руку до міжнародного проєкту приклали ліпші науковці Європи, включно з білоруськими. У реалізації наукового проєкту беруть уділ фізичний факультет Білдержуніверситету, Національний центр фізики часток і високих енергій, Інститут ядерних проблем і Інститут прикладних фізичних проблем. Як розказав керівник Інституту ядерних проблем Володимир Баришевський, інститут відзначився важнішим елементом для колайдера. Так звані вочі установки не тільки розпрацьовані і створені у Білорусі, але усталявані під непосередним контролем білоруських спеціалістів. А ажіотаж вокруг експерименту називає штучним. Треба ж ніяк відпрацювати кинуті на проєкт величезні гроші. Роздуто просто в інтересах руководства ЦЕРНа. Безусловно, експеримент потрясающий, експеримент, которому готовились десятки лет, когда проектировали огромные ускорительные машины. И эксперимент специально ставится для того, чтобы познать, что там происходит в микромире. Никакой опасности в принципе эксперимент представлять не может. Протоны гораздо большими энергиями в космосе. Миллиарды миллиардов. И они только сталкиваются, там что-то происходит, и ничего. Владимир Барышевский переконанный. У выпадку, коли эксперимент тысячегодия пройдя без форс-мажору, спеціалісти Європейського центру ядерних досліджень можуть лічити, що Нобелівська премія у їх у кишені. Але, шкодує науковець, навряд чи при гетиму спомнять про шарагових удільників великого вибуху. Я завжди говорю, що треба боротися за дослідження на небольших установках. Експеримент, який ставиться, видумала пара чоловік. Це Нобелівська премія. А далі всі інженери, електронщики. Якби це було тисячу років тому назад, то це звичайні раби, які строять піраміду. А на піраміді сидит фараон и жрец. Вот они-то сейчас и вкушают лавры, а все остальные, ну, принимали участие. Гордитесь. Керівник Інституту ядерних проблем Владимир Баришевский. Вы слушаете радио «Свобода». Сьогодні на нашому сайті відбулася чергова онлайн-конференція на питання навідників сайту «Свобода.орг», відказував поет Андрій Ходанович. Зараз фрагмент одного з відказів Андрія Ходановича. Андрій, як ви лічите періодичних літературних виданнів, якого кшталту не хапає у Білорусі? Все це ми маємо. Маємо «Дієслов», і «Архе», і «Партизан», і «Тексти», і літературні сторінки у нашій «Ніві», і «Новим часі». Але гэтага, по-моєму, катастрофічно мало, як на країну з далекої нікепської сучасної літератури. Категорично нема де друкуватися молодим літераторам. Рубрика «Дебют» у дієслові маленечка. Тексти, маючи свою адметну, але досить вузьку естетичну позицію, надрукують далеко не кожного. А, скажімо, під цензурну молодость далеко не кожний сам пойде. Все це робиться пен-центром, але і гэтага досить мало. Нема тематичних виданняў, які спеціалізавалися б тільки на сучасній поэзії, або на сучасній драматургії, або тільки на літературній критиці. А дуже хотілося б. І найбільш, як на мені, не хапає перед усім періодичного видання, яке б друкувало заміжну літературу. Поет Андрій Ходанович був сьогодні гостем онлайн-конференції на нашому сайті. Повний запис відказу Андрія Ходановича сьогодні у ефірі «Хвилинов праз 8» одразу після випуску новинов. А зараз форум «Свободи». З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Олена Радкевич. Поводле справаздачі Усесвятного банку, Беларусь стала одним з усесвятних лідерів реформов, скерованих на спрощенні ведення бізнесу. Сьогодні гэтую новину коментували нам економісти і політологи, а ось відгук читача сайту, який підписався «Ліхтар». Бязглуздзіца, у які б дзясяткі, паводле якіх бы асобных паказчыкаў мы б не ўваходзілі, ВОЗ застанецца на месцы. Магчымасць вядзення бізнесу так і знаходзіцца ў пункце замярзання з прычыны непразрыстасці, нізкай эканамічнай кампетэнтнасці кіраўніцтва, пабораў, абдзіралавак, забаронаў, абмежаванняў, карупцыі, хабараў і іншага рабаўніцтва, улучна з рабаўніцтвам пажарніка і вахцёра выканкаму. У водгуку на матэрыял свабоды, як склаліся лёсы высокіх адстаўнікоў, наш сталы чытач Лысевіч Міхаіл Жліды правёў паралель з Савецкім Саюзам сталінскай пары. А што тут можна сказаць? Прыгадайце прынамсі рэжым Сталіна і лёс ягоных верных паплечнікаў, асабліва гэтак званых сілавікоў. У звязку з фотарэпартажам Мілінкевіча «Пазнавалі на вуліцах глыбокага» на нашым сайце разгарнулася дыскусія. Яе распачаў нехта Колік. Пазнаваць пазнавалі і беглі як ад агня. Стасі Казік з глыбокага назвалі і Мілінкевіча, і Берніковіча палітычнымі нулямі. Юзік таксама з глыбокага напісаў, што калі б яны былі нулямі, дык мясцовыя кадыбісты не трацілі б на іх паўдня і не моклі б яны на дажджы. Ім таксама адказаў Валеры з Менску. Стасікі энд Казікі, не трэба абзываць Мілінкевіча нулём. Проста вы ўпарта не жадаеце ўлічваць новых рэаліяў. Ёсць дакладная пазіцыя прадстаўнікоў Захаду, і з ёй давядзецца лічыцца не толькі Лукашэнку, а і самой апазіцыі. На думку кіраўніка дыпмісіі ЗША ў Беларусі Джонатана Мура, байкот выбараў з боку апазіцыі ні да чаго не прывядзе, а толькі пазбавіць яе палітычнай будучыні. Бо сапраўды няма прычынаў дэманізаваць Лукашэнку. Усе, нават 10-гадовыя даўніны, абвінавачанні на ягоны адрас аказаліся абсалютна безгрунтоўнымі. А з Валер'ем уступіла ў палеміку Галіна з Віцебску. А як быць з абвінавачаннем у татальным задушэнні свабоды, што людзі баяцца, як у 50-х, падзяліцца думкамі, што жывуць прыніжаным жыццём быдла, як быць з гэтым? Не хлебам жа адзіным, мы ж людзі. У водгуку на паведамленне пра зварот былога вайсковага дэсантніка і цяперашняга сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Юр'я Панасюка ў пракуратуру са скаргай на міліцыянтаў, якія яго пасля допыту збілі, чытач за подпісам «Бела эмігрант» напісаў: «Так катавалі майго бацьку ў сталінскім гестапа МГБ ў Берасці ў 1950 годзе». Форум свабоды сёння падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Аліна Радкевіч.